Dziś rano namawiali mnie państwo, abym, cytuję, podlansował troszkę Roberta. Nie uczyniłem tego dlatego, że kiedyś otrzymałem list z reprymendą, że to nie jest moja prywatna lista, tylko lista słuchaczy. No i w rzeczy samej tak jest. Słuchacze zdecydowali, że po 8 tygodniach o jedną pozycję w górę na 12 Rainbow Robert Plant. Dobra wiadomość dla państwa, wszystkie 11 utworów do końca listy w całości. Skubas na 11. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie mam na ciebie miłości, ktoś byłby przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, już 13 tydzień obecności na liście. Dziś z 10 na 11. Nie mam dla ciebie miłości i to Skubas. Jeszcze 10 utworów przed nami. Pierwsza dziesiątka 1699 notowania listy przebojów programu trzeciego. 5 pozycji w dół po 4 tygodniach. Would you fight for my love? Szkoda spada. Jack White. Ooh. passion begin. It's stepping forward as a chance to start. And so there I am, the caretaker of sin, to your abandoned and malignant heart. It's such a pleasure to sing with you together, making love when there is nobody home. But I can't get you till you lift up your chin. You have to want to stop being alone. I want you to fight for my love. Mnie się bardzo podoba, a Państwu coraz mniej. 5 w dół po 4 tygodniach na 10. Would you fight for my love? Todrick White cały w jednej pigułeczce, która ma 4 minuty i 8 sekund. Na moje pytanie, kto zostaje z nami, jak to idzie spać, pani Anna odpowiada: spać, a kto wyjmie pizzę z piekarnika? Serdeczne pozdrowienia z gdańskiego Starego Miasta. Pani Aniu, czy to aby nie teraz? Należy ją już wyjąć? Proszę to sprawdzić. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Jeszcze przez 9 utworów. Na 9, tak jak tydzień temu, po 11 tygodniach, Puste studnie. Zalałbyś się łzami, serce placu wbito studnie z granitowymi murami, taka piękna, ale nie ma w sobie wody. Pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. Umierasz z pragnienia, o ile ją wodę. Woda sięga po szyję, jak pragniony tonę. Przeciął powietrze, padłem w błocie na kolana. Zdobny dach osłaniał studnie przed brudem tego świata. W kałuży piłem mętną wodę tak łapczywie. To kałuża tuż przy studni uratowała życie. Umierasz z pragnienia, o ile ją wodę. Woda sięga po szyję, jak pragniony tonę. Wołam otchłani, by usłyszeć głos. człowieka, a stąd niezimny kamień dał wodę, na którą czeka. Umieram z pragnienia, oni leją wodę. Do czego mi to pasuje? Pusta studnia, Lux Torpeda, pozycja 9 obroniona, 11 tygodni, to nagranie w zestawieniu. I przy tej okazji prośba do fanklubu Lux Torpedy, jak się dzisiaj udał plan zdjęciowy, bo jeśli się nie mylę, dziś miał być kręcony nowy teledysk Lux Torpedy, to gdyby ktoś z Państwa był uprzejmy, proszę napisać do radia lp3@polskieradio.pl albo 713-335. Listy do listy. Łódź też nie idzie spać. Zostaje Agata. I jeszcze list z Krakowa. Nie zagłosowałem dziś, więc pewnie to moja wina, że co lepsze utwory spadają. Przepraszam i obiecuję poprawę za tydzień. Robert z Krakowa. No właśnie, na przykład taki Lenny Kravitz. Atlas Arena Łódź w listopadzie, nie pamiętam którego, spotkanie na żywo z Lennym. Lenny Kravitz, The Chamber, dziś o 4 pozycje w dół po 8 tygodniach z 4 na 8. No i słuchacze dbają o atmosferę. Hejo, leżymy sobie ja i plecak w schronisku na hali Krupowej. I człowieków brak, więc słucham listy przebojów programu trzeciego już od ponad 20 lat. Pozdrawia Adziak i plecak. Dla Adziaka propozycje. Adziaka i plecak zapraszamy na którąś z wyjazdowych list przebojów. Tam jest bardzo dużo człowieków. No i po prostu miło byłoby się spotkać. A to jest dziś najwyżej notowana nowość. Sługi za szlugi. Jugopolis, Maciej Maleńczuk na 7. Zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi krzywdę wam zrobili? A, czy kto jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina, gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina? Wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, co się tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyś się pijani w samolot strzelali, Brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. Już od tego w dali i ci, co nad nami stali, swoje odszczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali, sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Szlugi, świat gotowi spalić. To jest dziś najwyżej notowana nowość z pominięciem poczekalni Sługi za szlugi, Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Nowość na 7. Mam kolejne doniesienia od państwa, że Olsztyn na przykład nie idzie spać. Przemyśl podobnie, ale Przemyśl ma jeszcze takie przemyślenia, że najlepszym miejscem do słuchania listy jest kuchnia. Tu jest najlepszy klimat do słuchania w każdy piątek. No i jeszcze Edyta twierdzi stanowczo, że kocha swojego męża Kuba. No, Dawid Podsiadło na 6. Giving me a crook, I'm a fraud, I'm a shark, a deceiver. Why your sweets and your good, oh your beauty you deliver, I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. Też jest pewna prawidłowość, że na zakończenie listy wypływają od państwa w tempie niesamowitym. Pstryk, pstryk, pstryk, pstryk. No, Dawid Podsiadło o jedną pozycję w górę na miejsce szóste. To jeszcze było, zdaje się, piękne wspomnienie dla Asi, z którą spotkaliśmy się na plaży w Sopocie i dla całej jej rodziny. No to niech będzie dzisiaj dla was. Dawid Podsiadło, wszystkiego najlepszego i dobrego słuchania jeszcze do końca listy. W związku z tym, że te listy pojawiają się na zakończenie w tempie bardzo dużym, to ja potem jak z tym PKS-em w filmie nie zdążam. Pani Agnieszka napisała, panie Piotrze, wstyd się przyznać, ale słucham listy po raz pierwszy od chyba 20 lat. Jakoś tak wyszło. Ale jestem bardzo zaskoczona, że po tylu latach lista brzmi ciągle tak samo. Dziękuję za miłe słowa i mam nadzieję, że teraz już pani z nami, pani Agnieszko, zostaje. Na piątym Mela Koteluk, też o jedną pozycję do góry, 9 tygodni w zestawieniu. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia lecz tylko Drugi Melakoteluk dziś z 6 na 5 po 9 tygodniach obecności na liście. Kolejne miasta nie śpią. Smolno nie idzie spać, Wałbrzych nie idzie spać, Łódź nie idzie spać, Poznań nie idzie spać, Szczecin nie idzie spać, Gdańsk i Gdynia i w ogóle całe Trójmiasto nie idzie spać. No to miło, bo spędzimy jeszcze czas do 22, a potem oczywiście też Państwa zapraszam. I rozgorzała dyskusja, gdzie najlepiej słucha się listy przebojów Trójki. Bardzo wielu słuchaczy w kuchni. Ja zresztą słuchając Niedźwiedzia też bardzo często w kuchni, ale zaskoczył mnie słuchacz, który się nie podpisał, a napisał, że najlepiej listy słucha się na jachcie. Pozdrowienia mamy z jeziora Powic. Bardzo dziękujemy. Nigdy nie miałem okazji, ale może kiedyś. Częściowo coś się już wyjaśni. Z 1 na 4 Pearl Jam. Tak się złożyło, tak państwo zdecydowali. Pearl Jam, trzy w dół po 12 tygodniach z pierwszego na czwarte. Jeśli chodzi o atmosferę, to wydaje mi się, że taka atmosfera może być też w górach i mam tutaj taki list od państwa. Gdzie on jest? Zgubił się, bo jest ich za dużo, ale może jeszcze znajdę do końca naszego programu. Trzy utwory jeszcze przed nami. Na trzecim Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Tygodni w zestawieniu, pozycja trzecia obroniona, syreny, Artur Rojek, 1699. Notowanie. Znalazłem ten list, dlatego że on też tworzy piękną atmosferę i to musi być cudowne doświadczenie. Kiedyś muszę wypróbować. Otóż taki list krótki. Turyści z Bacówki w Beskidach. Z latarką i tranzystorem. Pozdrawiamy turystów w Bieszczadach. Bardzo serdecznie dziękuję, choć nie wiem, jak w Bacówce zabrzmi ten utwór, który częściowo rozgrywa się w Curychu, a częściowo jest westchnieniem haremu. W każdym razie dziś 6-2 na drugie. Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków. Oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,50 trwa, także wytrzyma. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach. Zaradnych córek. Sebastian, Patma, Cianan, Murcia.

wszyscy z drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobycem. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. Tu nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie, tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 sierpnia i jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski konwój już w Ługańsku, Kijów obawia się prowokacji, sprawę omawia Rada Bezpieczeństwa ONZ. Coraz więcej ofiar eboli w Afryce Zachodniej. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o kolejnych zgonach. Są kary dla dwóch mieszkańców Lublina, którzy urządzili sobie imprezę w muzeum na Majdanku. Nie można było dłużej przeciągać sytuacji z konwojem z pomocą humanitarną Rosji, tak tłumaczył prezydent Władimir Putin, kanclerz Angeli Merkel, wjazd prawie 300 ciężarówek na wschodnią Ukrainę bez zgody Kijowa. Szefowa niemieckiego rządu miała mu powiedzieć, że Rosja godzi się na eskalację i tak już napiętej sytuacji. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk mówi o rosyjskiej prowokacji. Teraz oni oczekują, że kilka ciężarówek zostanie zaatakowanych, przy czym zrobią to sami Rosjanie, a potem będą mówić, że kijowska hunta walczy z własnym narodem. Nie pozwolimy na to, dlatego oświadczyliśmy, że teraz cała odpowiedzialność za konwój spoczywa na Rosjanach. Wsia odpowiedzialność leży wyłącznie na Rosyjskiej Federacji. Prezydent Petro Poroszenko zwrócił się do Moskwy o to, aby przestrzegała międzynarodowego prawa. Wjazd konwoju na Ukrainę bez zgody Kijowa potępiły Unia Europejska, NATO, Stany Zjednoczone i sekretarz generalny ONZ. Sprawę omawia teraz Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a specjaliści mówią, że Rosja sięga w konflikcie z Ukrainą po środki, na które Zachód nie wie jak reagować. I tak, jak na przykład Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oceniają, że wjazd rosyjskich ciężarówek na teren Ukrainy jest efektem bierności Zachodu. To jest znowu przykład na to, że Zachód jest spóźniony i że to Zachód wcześniej powinien wyjść z inicjatywą konwoju humanitarnego, żeby tego rodzaju propagandowe Rosji się nie udawały. I tutaj mamy wiele możliwości rozwijania teraz przez Rosję tego. To wszystko oczywiście było wcześniej zaplanowane. Zdaniem innego eksperta od Ukrainy, Grzegorza Gromadzkiego, Kreml będzie wykorzystywał obecność konwoju w Ługańsku po to, by blokować ofensywę ukraińskiej armii. Rosjanie, władze rosyjskie liczą na to, że w momencie wjechania konwoju, czy w pobliże Ługańska, czy do samego Ługańska, wtedy będzie musiało nastąpić przerwanie akcji ze strony sił zbrojnych Ukrainy i sytuacja zostanie, no powiedzmy, na jakiś przynajmniej czas zamrożona. A to dawałoby jakąś szansę na oddech dla rebeliantów, którzy w tej chwili są już w sytuacji wręcz krytycznej w Ługańsku. Ekspert nie wyklucza też możliwości prowokacji. Z dnia na dzień rośnie liczba ofiar eboli w Afryce Zachodniej. Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia zmarło już 1427 osób. Rozpoznano do tej pory 2615 przypadków zachorowań. Jednak eksperci od dawna zakładają, że w przypadku ofiar eboli faktyczna liczba jest znacznie wyższa niż wynikałoby to z oficjalnych statystyk. Teraz obawy te potwierdza WHO. Alarmuje, że na wsiach pali się zwłoki, nie informując służby zdrowia i bez ustalenia przyczyny zgonu. Ludzie z objawami chorobowymi często nie zgłaszają się do lekarza, obawiając się, że trafią do ośrodków objętych kwarantanną i dopiero tam zarażą się ebolą. Większość Afrykańczyków obawia się też stygmatyzowania i społecznego odrzucenia pacjentów i ich rodzin w przypadku potwierdzenia eboli. Lekarze bardzo liczą na lek przeciwko gorączce krwotocznej. Na razie jest on poddawany eksperymentalnie. Dzięki niemu dwoje Amerykanów zarażonych wirusem opuściło wczoraj szpital. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego profesor Mirosław Wysocki mówi jednak, że najważniejsze jest opanowanie epidemii w Afryce Zachodniej. Klucz nie leży w tej chwili w leku, który jest eksperymentalny i stosowany na bardzo ograniczoną skalę. Natomiast klucz leży w opanowaniu sytuacji w Afryce, co jak się wydaje potrwa bardzo długo, patrząc na to, co tam się dzieje. Najwięcej przypadków eboli zanotowano w Liberii, Sierra Leone i Gwinei, kolejne odnotowano w Nigerii. Kary po 6 miesięcy ograniczenia wolności wymierzył sąd w Lublinie dwóm mieszkańcom tego miasta, którzy lekceważąco zachowywali się w muzeum na Majdanku, byłym nazistowskim obozie zagłady. Urządzili sobie tam imprezę z jedzeniem i piciem, a zdjęcia z niej opublikowali w internecie. 28-letni Tomasz H. i 32-letni Sławomir K. mają teraz przez pół roku po 20 godzin miesięcznie wykonywać kontrolowaną pracę na cele społeczne. Obaj przyznali się do winy i dobrowolnie zgodzili na poddanie karze. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. PiS liczy na definitywny koniec Janusza Palikota i jego partii. Przepadną najpierw w jesiennych wyborach samorządowych, a później w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, jeszcze poseł Mariusz Antoni Kamiński. Czekam na ich koniec, bo to będzie dobre dla debaty publicznej w Polsce, kiedy nie będzie takiej grupy oszołomów, które opierają się tylko na skrajnym antyklerykalizmie i na skrajnych rzeczach obyczajowych. Według Kamińskiego SLD jest jaki jest, ale ma wyrobioną markę i Leszek Miller nie miał żadnego interesu w tym, żeby brać na pokład upadający twój ruch. Ale Wincenty Elsner właśnie z twojego ruchu przekonuje, że wieści o końcu Janusza Palikota są przedwczesne. Liczymy na pewnego rodzaju refleksję i sojuszu i działaczy terenowych po tych wyborach, że jednak warto budować tą wspólną lewicę, chociażby tylko po to, żeby powstrzymać widmo powrotu Jarosława Kaczyńskiego i w jakim stopniu jednak zjednoczonego PiSu do władzy. Zdaniem Elsnera przeszkodą we współpracy SLD i twojego ruchu są lokalni działacze sojuszu, którzy nie chcą podzielić się miejscami na listach wyborczych. To był serwis Trójki. Jutro na zmianę słońce, chmury, przelotny deszcz i gdzieniegdzie burze. W Koszalinie i Zielonej Górze 19 stopni, w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Suwałkach i Szczecinie 20, w Białymstoku, Łodzi i Warszawie 21, w Lublinie i Wrocławiu 22, w Katowicach 23, w Kielcach 24, a w Krakowie i Rzeszowie 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Gorące lato w mieście. Masz dość gorącego lata w mieście. Czy